jesteście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W Radomiu zmarła 7. zakażona osoba. Na świecie liczba zakażonych patogenem przekroczyła 307 tysięcy. W kilku miejscach w kraju trwają wybory uzupełniające i przedterminowe do rad gmin lub na wójta. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnych 16 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 563. Jednocześnie resort potwierdził, że w szpitalu w Radomiu zmarła 7. osoba zakażona. To 43-letni mężczyzna, który był w stanie ciężkim. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co wiemy o nowych przypadkach zakażenia niebezpiecznym wirusem? Potwierdzone przypadki dotyczą 5 osób z województwa lubelskiego, 4 osób z województwa małopolskiego, 3 osób z Dolnego Śląska, 2 z województwa podkarpackiego oraz po jednej osobie z województw pomorskiego i opolskiego. Dziś zmarły 2 osoby zakażone koronawirusem, 37-letnia kobieta w Poznaniu i 43-letni mężczyzna w Radomiu. Rzecznik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Elżbieta Cieślak poinformowała, że pacjent trafił do placówki na początku tygodnia. 43-letni mieszkaniec gminy Radzanów, powiat białobrzeski, przebywał początkowo na oddziale obserwacyjno-zakaźnym, a następnie ze względu na pogarszający się stan zdrowia został przeniesiony na OIOM. Obie osoby zakażone koronawirusem, które dziś zmarły, trafiły do placówek w stanie ciężkim. Niezmienne pozostają apele o pozostanie w domu i ograniczenie aktywności na zewnątrz. Sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek. Ponad 13 tysięcy osób zmarło, a 307 tysięcy jest zakażonych koronawirusem. Kolejne kraje wprowadzają surowe restrykcje. Najgorsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie tylko wczoraj zmarło niemal 800 osób, a liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii koronawirusa zwiększyła się do 4800. Kuba poinformowała dzisiaj, że wysyła do Włoch grupę 52 lekarzy i pielęgniarek, by pomogli oni w walce z wirusem. Szybko rośnie też liczba ofiar w Hiszpanii, gdzie dotąd zmarło 1381 osób. Pierwsze 2 przypadki zakażeń pojawiły się w strefie Gazy, gdzie ogromna gęstość zaludnienia i niski poziom higieny i opieki medycznej budzą obawy o bezpieczeństwo 2 milionów mieszkańców. Rośnie też obawa o światową recesję. Tylko w Stanach Zjednoczonych spadki na giełdzie spowodowały utratę całego wzrostu gospodarki od początku prezydentury Donalda Trumpa. W Indiach prace przerywają zatrudniające tysiące ludzi fabryki samochodów i rowerów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Poprawia się natomiast sytuacja w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia. 4. dzień z rzędu nie zanotowano tam nowych zakażeń. Mieszkańcy 5 miejscowości głosują dziś w wyborach uzupełniających. To pierwsze głosowania, które odbywają się w trakcie pandemii koronawirusa. W Białej Pińskiej na Mazurach mieszkańcy wybierają jednego radnego. Dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Paweł Sarnocki mówi, że ze względu na koronawirusa obowiązują specjalne środki ostrożności. Komisja powinna mieć środki zabezpieczające typu maseczki, rękawiczki, dostęp do płynów odkażających. Też zalecenia są dla wyborców, aby właśnie używali zapewnionych jednorazowych rękawiczek. Mogą przyjść z własnym długopisem. Do lokalu wchodziły małe ilości tych wyborców, czyli ile jest kabin, tyle maksymalnie osób, żeby zachowywane były odstępy między wyborcami i członkami komisji. Jeżeli ktoś świadomy jest tego, że jest chory, żeby tak naprawdę lepiej nie przychodził do tego lokalu wyborczego. W Białej Pińskiej uprawnionych jest do głosowania 886 osób. W sumie do urn może pójść dziś kilkanaście tysięcy wyborców. Z powodu pandemii odwołano zaplanowane na 29 marca referendum w Ostródzie. Mieszkańcy mieli głosować nad odwołaniem burmistrza. Nie wiadomo, kiedy referendum się odbędzie. 26 kwietnia ma się odbyć podobne głosowanie m.in. w Olsztynie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, tylko na wschodzie i okresami na południu zachmurzy się i może spaść śnieg. 0 stopni w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Poznaniu, 6 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy.

kochać to chcesz. Jak się kocha, to się umie. Kochaj i chciej. Też tak umiesz, też tak umiesz, wiesz. Kochaj i chciej. Kochaj i chciej. Ja tak umiem, Paweł Domagała tą piosenką zapowiada swoją trzecią płytę. Wracaj, dość prosty, choć wymagający minimalnej kondycji układ choreograficzny jest związany z tą piosenką. Ten układ można zobaczyć w teledysku, który jest dostępny w internecie. Sporo znajomych twarzy tam Państwo zobaczą. Paweł Domagała, przypomnę, ja tak umiem, a teraz szykujemy się do podróży. Have you seen my lady? She's the queen of all this town. Oh, have you seen my lady? She's the queen of all this town. She's all dressed up and ready. All dressed up and ready. All dressed up and ready to fall in love. She's all dressed up and ready. Searching for her king. Have you seen my lady? She's the queen of all this town. Oh, bring the forest flowers. Oh, to decorate her crown. All dressed up and ready, Kula Shaker. A my teraz przenosimy się do Londynu. Gdybym Państwa zapytała o podstawowe skojarzenie z nazwiskiem Andy Warhol, to pewnie byłyby to słynne puszki z zupą, idealny kształt Coca-Coli, Marilyn Monroe, Marlon Brando i Liz Taylor. W londyńskiej galerii Tate Modern otwarto niedawno potężną wystawę Andy'ego Warhola, a potem ją zamknięto, podobnie jak resztę miasta. Więc opowieść o mistrzu art popu czeka na lepsze czasy, ale nasz korespondent zdążył tę wystawę zobaczyć i o twórczości Andy'ego Warhola prosto z Londynu teraz opowie Adam Dąbrowski. Urodziłem się nigdzie, powiedział kiedyś, jak na człowieka znikąd, zaszedł daleko. Wyglądam na nieśmiałego i taki jestem, nawet głos mi się załamuje. Chorowity chłopak na studiach, a społeczny młodzieniec o wyglądzie arcymieszczańskiego urzędnika, szkicujący rysunki a la Egon Schiele, rysunki, które jednak mało kogo obchodzą. Dorastał często przykuty do łóżka, jak w przypadku wielu innych ludzi żyjących w czasie Wielkiej Depresji, ucieczką od rzeczywistości był dla niego film. Kiedy potem przedstawiali Staley czy Marilyn Monroe, w pewien sposób jest to próba spojrzenia na świecką ikonografię w religijny sposób. Przyciąga naszą uwagę na coś, z czym każdy z nas żyje na co dzień, ale czemu w świecie sztuki właściwie wcześniej się nie przyglądano. Powielona Marilyn Monroe? Komiksowa Debbie Harry z Blondie. Tryptyk z Elvisem, art popowe ikony, ikony w epoce mechanicznej reprodukcji. Mr. Warhol z wolna eliminuje maźnięcia pędzla, porzuca światłocień, atakuje płótno jednostajnym odcieniem. Zabiera oku pole manewru, nie sposób się przebić przez idealną powierzchnię. Jak lakier na Fordzie, który właśnie zjechał z taśmy produkcyjnej. Ciągle chciałbym być maszyną. Codziennie robię zawsze to samo. Wstaję, pracuję i chcę stworzyć tak wiele obrazów, jak to możliwe. Jednym z powodów jego ostentacyjnego lekceważenia idei autentycznego artysty, który nie interesuje się rynkiem, jest fakt, że na początku pracował przecież jako ilustrator. I kiedy więc wkracza w świat sztuki ta idea, że niby miałby on nie mieć nic wspólnego z biznesem, jest Warholowi po prostu obca, skoro jego prace przecież się sprzedają. Dla niego było to jednak kluczem do bycia radykalnym, eksperymentalnym artystą. Portrety zamawiane przez ludzi pozwalały na sfinansowanie działalności jego studia, czyli tak zwanej fabryki. Mógł tam swobodnie próbować nowych rzeczy, nagrywać swoje filmy. W wyjątkowy sposób udało mu się połączyć oba te nurty. Tu na ścianie wisi idealna butelka coli, brutalnie, radykalnie odarta z wielości znaczeń. Ma być butelką i już. Widzu, musisz sobie z tym jakoś radzić. W rogu sali wieża z kartonów po mydle do prania Brillo. A w sali obok srebrne chmury, pokój entropii, pokój balonów odbijających się chaotycznie jak atomy. Każdy z odwiedzających może się do tego ruchu przyczynić. Pomaga nam zespół o nazwie Velvet Underground. Ja już nie wierzę za bardzo w malowanie, chciałem więc połączyć muzykę, sztukę i film. Jest tu o wiele więcej mroku, niż można by się spodziewać. Nawet Marilyn Monroe została przecież namalowana już po tym, jak Warhol usłyszał o jej samobójstwie. No i są te monumentalne prace z serii Śmierci i Tragedia, taka powiększona kronika kryminalna z lokalnych gazet. Popowy okres jest tak naprawdę krótki, potem Andy skupia się na tych katastroficznych pracach. To chyba łączy się z jego własnym lękiem przed śmiercią, doświadczeniem i tłem kulturowym. Stąd te wypadki samochodowe, stąd te samobójstwa, rasistowskie ataki na czarnoskórych. Niby wlewają się na stronę gazet czy do telewizji, ale ludzie rzadko przystają, rzadko się temu przyglądają. A czy religia była dla niego ważna, czy to było po prostu takie zinternalizowane kulturowe echo wychowania, które potem towarzyszyło mu przez całe życie? Ciągle trwają spory na ten temat. Niektórzy powątpiewają na przykład, czy regularnie chodził na msze, ale to chyba drugorzędne. No, nieważne, czy robił to raz w tygodniu, raz w miesiącu, czy raz do roku. Ważne, że wychowawszy się w religijnej kulturze, odwiedzał potem czasem kościoły, siedział w nich w milczeniu, a to tło kulturowe wpłynęło na to, jak rozumiał funkcjonowanie obrazów w kulturze. A propos ciemności. Z kuratorem Fiontanem Moranem rozmawiałem ledwie w zeszłym tygodniu. A teraz? Teraz to jak rozmowa z innego wymiaru. Dziś Tate Modern zamknięta na cztery spusty. Puchy z zupą zabezpieczone. Balony leżą na podłodze. Ale przecież nie na zawsze. Będą jeszcze ważne. jeszcze będą mieć swoje 15 minut. To Adam Dąbrowski z Londynu. Bardzo dobrze, że puchy z zupą zabezpieczone, a jeśli zajrzą Państwo na stronę internetową Tate Modern, to wprawdzie nie tę wystawę, ale kilka można zwiedzić online. Kiedyś się wyczerpie studnia tęsknot uczuć mych, co wart będzie wtedy życia trud. Ochłaniamy się nocami i trawimy się za dnia, wieczorem znów rośnie w nas głód. Nocą jesteśmy głodni, nocą jesteśmy szczodrzy. Nocą jestem podległa, sytość rodzi w nas bunt. Jak ćma do płomienia świecy podążasz do mnie znów, ja sercem pomagam ci. W brzuchu mym płomienie rosną, ogarniają mnie, pochodnią żywą staje się znów. Nocą jesteśmy głodni, nocą jesteśmy szczodrzy, nocą jestem podległa, sytość rodzi w nas bunt. Każdej nocy jak na stosie płoniemy ty i ja, płoniemy tak, aż spalimy się. Popiołów się odradzamy, świt tworzymy je na a świat staje się realny zbyt. Każdej nocy jak na stosie płoniemy ty i ja, płoniemy tak, aż spalimy się. Z popiołów się odradzamy, świt tworzymy je na a świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat. Słono smakujesz mi, włosami osuszam cię. Nieruchome palce twoje i martwe dłonie twe, dla ciebie nie ma tu już mnie. Słońce liże nasze twarze, promieniami kuje nas, przenika pod skórę nam. Wolno wchodzi w nasze żyły, krew znów szybko krąży w nas, a świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat staje się realny zbyt. A świat. Maja Kleszczy, Incarnations. Nocą jesteśmy głodni. Taki tytuł nosi ten utwór. 24 minuty po 13. Trójka gra od tygodnia w specjalnym, wyjątkowym trybie. A teraz sięgamy po płytę, a właściwie ja sięgam po płytę, żeby ją Państwu zaproponować. Sięgam po tę płytę, odkąd się ukazała bardzo często, bo to jest płyta

que siento pasando por mí como un dulce viento. No pienso en ti, solo te siento pasando por mí como un dulce viento. To oczywiście Devendra Banhart i utwór Brindo. 29 minut pozostało do 13. Wracamy do płyty w 60 sekund. Kolejna propozycja od Agnieszki Szydłowskiej. Tym razem było mi ciut łatwiej, bo oto epka, mała płyta zespołu LOR. 7 utworów na zadany temat, którym jest słońce, chociaż pewnie teraz ten temat powinien brzmieć oglądanie słońca przez okno. W każdym razie LOR to krakowska dziewczęca grupa, która ponownie tumani pięknem melodii i pięknem harmonii. Sunlight takes about 8.3 minutes to reach Earth from the surface of the sun. The sun that is up now, I'm sure I have never seen. After this time, I hope you know that you can rely on me. Zadebiutowały płytą Lowlight, a teraz epka Sunlight. Oczywiście oba te albumy dostępne są w streamingu. Na tym najnowszym albumie, małym albumie, 4 nowe utwory łączą się z przerywnikami. No i co takiego daje ta płyta? Cudowną przerwę od monotonii życia. Jestem przekonana, że czują się Państwo zachęceni tym sprintem przez epkę zespołu LOR pod tytułem Sunlight. Agnieszka Szydłowska powróci za godzinę. Nie. to oczywiście Hej i Muka. Chyba, o ile dobrze się wsłuchałam w tej oryginalnej wersji, nie tej z 2017, ale mogę się mylić, bo nie wsłuchiwałam się aż tak bardzo, dlatego że już myślałam o kolejnych utworach i myślałam właściwie o mojej półce z filmami DVD. Proszę teraz rzucić okiem na swoje półki czy pudła, może w pudłach państwo trzymają płyty, bo może to jest moment dobry, żeby wrócić do tych filmów, które zawsze chcieliśmy obejrzeć po raz drugi, a nigdy nie było czasu, albo do tych, które jakoś do nas trafiły, ale jeszcze nie mieliśmy okazji, nie zdążyliśmy ich obejrzeć. I ta piosenka, która za chwilę, to ona właśnie być może z filmu, który w ten sposób państwo potraktowali. Piosenka z filmu Anioł Luisa Ortegi, to argentyńsko-hiszpański film oparty do pewnego stopnia na prawdziwej historii ze znakomitym młodym aktorem w roli głównej. Warto może do tego filmu wrócić, być może ta piosenka państwa do tego zachęci. La Joven Guardia to zespół, który wykonuje ten utwór i do tej piosenki, nie będę państwu zdradzać okoliczności, ale aktor młody, o którym wspomniałam, Lorenzo Ferro, jako Carlos, główny bohater, tytułowy Anioł, tańczy w pierwszych scenach filmu Anioł i to jest jeszcze jeden aktor, tutaj nawiązuje do rozmowy Ryszarda Jaźmińskiego z Bartoszem Bielenią, który łączy w sobie właściwości takie wizualne, z jednej strony bardzo łatwo go zaszufladkować jako cherubina, anioła, a z drugiej strony w oczach jest jakiś demon. Zostajemy przy muzyce, przy piosenkach hiszpańskojęzycznych, ale też cały czas patrzymy na półkę z filmami. Być może są tam jakieś filmy Pedro Almodovara, czy z tych starszych, czy z tych nowszych. Zawsze warto wrócić do filmów mistrza. Ten ostatni, Bully Blask, też już ukazał się na DVD, a znajdą państwo też w jednej z pierwszych scen, w takiej scenie, w której kobiety piorą bieliznę w rzece, znajomy głos, bo śpiewa tam i występuje Rosalia. como crujía. Antes de caer al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así sí. Ponte que la acera. Mira, mira, mira. Cuanto mira. Más quiero cruzarlo. Va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Tra, mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Me iluminen, me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí. Malamente. Trata. Mira. Malamente. Más que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Y yo. Malamente. Más que toma. Zostań w domu z Trójką. Well, there were days when you thought you would just go under, and the weekends that you never understood, when you flew from the bar only 17, you didn't bleed and no one ever thought you would. And there were straights and lines and every sort of option to stay away from broken mirrors and your friends. But the summer was strung with some mighty thread, and old law would never wait around old Ben. Come see the hiding and rain, come see the stillness in all them ones. Come see the lovable strain of someone diving for all you know. See the strain of a reeling tribe. Come meet the criminals of this Napoleon ride. And there were the nights we thought we would just surrender to the stories of the miracles of gulls. Oh, and you flew from your sheets where your hours gone. Never sleeping, no one ever thought you would. Come see the hiding and rain, come see the stillness in all them ones. Come see the lovable strain of someone down for all you know. Come see the strain of a reeling tribe. Come meet the criminals of this Napoleon ride. Not even once to walk around a shiny peak of snow. And what a picture that is to be safe for us. Now it's standing like it's just for us to know. There was a time in my life when I was carried by all of you. Now I run like a man, still don't know what I dive into. Come see the this Napoleon ride. The Tallest Man on Earth, czyli chłopak z gitarą zaśpiewał i zagrał. A teraz propozycja książkowa, myślę, bardzo dobra na te czasy. Jak wytrzymać w domu pełnym różnych temperamentów, będąc introwertykiem? Odpowiedzi na to pytanie szukała Marta Kisiel, nagradzana autorka powieści fantastycznych. Dożywocie i Siła niższa opowiadają o Konradzie, pisarzu cierpiącym na blokadę twórczą, który dziedziczy dom razem z zasiedziałymi mieszkańcami, dożywotnikami, i raczej nie doczeka się samotności, bo są nimi m.in. widmo romantycznego poety i trójka utopców wiecznie zajmujących łazienkę. Listę mieszkańców uzupełni sama autorka w rozmowie z Violettą Myszkowską. Jeśli chodzi o listę postaci, na przykład anioł zwany Lichem, który ma alergię na pierze, więc skrupulatnie sobie depiluje swoje skrzydła. Kicha, kończy zdanie słowem apsik albo słowem alleluje. No jest końcu aniołem, no to czemu nie alleluja? Wszystkim się cieszy. I doszłam do wniosku, że takim jedynym aniołem, którego ja bym mogła napisać, to byłby taki anioł właśnie jak te puta stare, jeszcze ze starych malowideł kościołów i tak dalej, czy te takie małe, słodkie aniołki z tymi skrzydełkami zapatrzone gdzieś tam w przestrzeń. Mówię, o, taki mały aniołek jak najbardziej. A że jeszcze w czasie studiów miałam wykład o fantastyce, literaturze dawnej. Mieliśmy tam m.in. kilka razy zajęcia o aniołach właśnie, o tych wszystkich chórach, ile ich jest, co tam sobie wyobrażano i skąd się wzięły różne ich przedstawienia i tak dalej. I najbardziej mi zapadło w pamięć właśnie to, że anioły nie mają płci. I tak sobie pomyślałam, że gdybym ja miała właśnie napisać takiego anioła, on byłby takim słodkim dzieckiem. No dziecko jest rodzaju nijakiego. Więc mówię, no takim aniołem może być mój anioł. Więc teraz szukałam dla niego imienia, które to odda. Stąd to Licho. A skoro jest nijakie, no to mówi chciałam, przyszłam, zrobiłam i tak dalej. I to wszystko się jak gdzieś tam dalej zazębia. Ono jest rozczulające, ono jest kochane. Takie właśnie dziecięco, naiwne. Wszystkim się strasznie przejmuje. Oczywiście też bardzo łatwo je skrzywdzić. Tak, ale ono oczywiście wszystko wybaczy, bo ono wie, że ktoś tam nie chciał i tak dalej. Tutaj przeciwieństwem anioła Licha jest Satkiel, który no, jest wspaniały. Przede wszystkim jest wspaniały. Licho nie. Licho jest takie bardziej przyziemne. Kocha sprzątać, kocha jeść słodycze. To ja mam bardzo ważne pytanie, jeśli chodzi o Licho i jego hobby. Mhm. Jaki jest twój ulubiony zapach psikacza do szyb? Konwaliowy. To stąd to jest taki wątek autobiograficzny. Tak, ja przyznaję bez bicia, ja zawsze wszystkie detergenty wącham i jak mi coś ładnie pachnie, zwłaszcza konwaliami, ewentualnie cytryną, to jestem kupiona. Często rezygnuję z zakupu, jeżeli coś mi ewidentnie pachnie, nie po mojemu, ale konwalie, może mi cały dom pachnieć konwaliami, jestem wtedy szczęśliwa. Ale ja nie znoszę sprzątać. Tutaj i Licho, i Crackers są moją taką fantazją na temat tego, że przyjdzie ktoś i mnie wyzwoli od tego ciągłego sprzątania, od gotowania i tak dalej. Chciałabym mieć takiego anioła i potwora. No to opowiedzmy o Crackersie, bo to jest bardzo zasłużona postać dla Lichotki w dożywociu. Też niestereotypowa. No niestereotypowa, bo w zasadzie wszystkim się kojarzy jakiś taki wielki potwór z mackami, że to jest coś strasznego, co chce wszystkich wciągnąć, zjeść, ewentualnie tam cisnąć o ściany. Generalnie zrobić krzywdę. A dlaczego miałby robić takie rzeczy? Przecież może robić rzeczy przyjemne. Dlatego mój potwór owszem ma macki, jest wielki i czai się w piwnicy i mruczy i wydaje różne inne groźne dźwięki, ale jego największą pasją jest gotowanie i on uważa, że każdy problem, każde nieszczęście można zażegnać odpowiednią dawką kalorii, zwłaszcza jeśli zawierają cukier. Dlaczego nie? Przecież może mruczeć. No, no owszem, to mruczenie sprawia, że dom drży w posadach, no ale to jest rozkoszne mruczenie. Czy Konrad pisarz i jego odziedziczenie dożywotników, którzy stają się jego rodziną, to jest coś autobiograficznego? Ze wszystkich moich postaci, ze wszystkich moich książek, Konrad jest mi najbliższy. Ja jestem cholerykiem z natury, ja się bardzo łatwo frustruję, ja się uwielbiam zamykać, odcinać od całego świata, bo mnie to wszystko przytłacza. Jak to ładnie ujmuje mój mąż, mówi, ty jesteś introwertyczką, tak? I masz dwoje dzieci i wszyscy ci non-stop siedzą na głowie, tak? Coś ty sobie zrobiła. To jest właśnie to. Jak najbardziej, tam jest bardzo dużo mnie, nawet w takich drobiazgach, których nikt by się nie spodziewał. W Konradzie jest najwięcej, nie dlatego, że on jest pisarzem. Ja po prostu szukałam takiego zawodu dla mojej postaci, który by pozwolił tej postaci zaszyć się w domu gdzieś tam na odludziu. Przecież gdyby był, nie wiem, pracował gdzieś w fabryce na taśmie, no to nie mógłby mieszkać taki kawał drogi. Nie mógłby się od tak wyprowadzić, rzucić wszystko i zmienić z dnia na dzień miejsce zamieszkania. Pisarz coś takiego zrobić może. Na szczęście bądź na nieszczęście swoje. Natomiast cała jakby konstrukcja charakteru Konrada, zwłaszcza w sile niższej, to jest bardzo, bardzo bliski mi temat. Marta Kisiel, autorka Dożywocia i Siły Niższej, dwóch książek o nietypowej rodzinie zamkniętej w jednym domu. A do rozmowy z Martą Kisiel jeszcze wrócimy. Co, może dziś wieczorem Tarantino, a do 14 piosenka na skołatane nerwy. Brother bought a coconut, he bought it for the dime. His sister had another one, she paid it for the lime. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she drank and pulled up. She put the lime in the coconut, she called the doctor, woke him up and said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve this bellyache. I said, ain't there nothing I can take? I said, doctor, to relieve this bellyache. Now let me get this straight. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you drank and bowled up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up. Said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor.